قرآن محترم آردن کو دمولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دے دور تفسیر قرآن نا 185 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پتین 2008 کی شعر دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعت توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 آلا من فواق نشت دل ریسار دل وقالو وائدی ربنا و ربوم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ذر راک منتا اخفل عیسا قطنا قسطنا راک منتا ذر راک منتا بتلوار راک منتا قطنا اخفل عیسا آغا قیامت تو بسوک انتظار کی او سم سرڑا او سم سرڑا که بس خبر چی ختمی گی داگو رسوم را جریان دی قیطوانا اسوز منگا قبل ومل حساب مخید راز دی حساب کتاب نام حساب کتاب بلا کلی اس را توی دا سیو گورا قبل ومل حساب اس بیر علام آیا قولون دیزان دویم ایسد سورت وادی وری دل سنگ اعتراضون کئی اعتراضون تم فکر رو کنا پیغمبر اعتراض داغه په مسله اعتراض داغه په کتاب اعتراض دا خو لوی سینه غواړي کنه وړه سینه نه غواړي لوی سینه غواړي لوی تسلای غواړي ساسان کار نه دی ردی زنه تسلای شروع کړي وګوره کنه داوود څومره همتی وو داوود علی السلام څومره همتی وو لکه داوود په شان د سوکا همت وکا لوی بادشاہ خلکو به څنګه څنګه تجربه کړي معمولی غنته کې که سبول چوک راغلی دی بیا ما ته رجوع کړی دا سجاز حافظ نه دا کړی نور چا سره صدا نه دی کړی دارنګ سلیمان نمونو ته وګوره نو خلکو ته پیش کوي او دا وی چې دی وی چې موږ نور را مدد کوو هغه زمونږ سکول شي نو آج څوک را مدد کوي فرض کا نیکان بندیان ایزان له مصیبتونو گرفتار شي دي سخت په ځان لراغلی دي چې خپل به سخت راغلي د نستانه به سخت سره رکی او تلو بل مصائب دا دوی غنن ستا په کلی کې چې کوم زیارت را مدد کیږي نو ته وایا چې دا بابا پسمړو هو دا بابا پسمړو سو تاریخ دې ته پاتشته نو ته وایي کنه چې دې بیمارو او په داسې داسې شونو مړ شو نو ورته وایي چې دا ځان نه بیماری نشل ریکول نو مار به بیماری لري کی دا مرګ او مصیبت نو چې دا ځان نه نشل ریکول نو زمانه به سلري کی اس پر علامه یقولون اول ابتلاء داود علیہ الصلات والسلام ذکر کی اس بیر علامہ یقولون صبرکا صبر کا غم کا برداشت علامہ پاغبان یقولون اچ دی ہوئی واذکر ربنا داود ذل عید یاد کا زمان متعظم نادنا وہ قرآن کنے فراد شن تفرید کذالک جعلناکم امتا وسطا لا شرقیت ولا غربیہ قرآن مجید درمیانه کتاب دی نه زیاته کی او نه کمی کی زیاته مکو داود دی عبدانا زمونگ سده بنده او کمی ام مکو انهو زل آید چکم صفت پا که دینو صفت ولو آید زل آید دلوی حمد خواهون دلوی حمد خواهون دو دا اللہ پا عبادت کی زل آید دا اللہ پا عبادت کی او پا دین کی دلوی حمد خواهون دو بدنی خبر قرآن نکی قرآن مجید بدنو نوی زل اید خواهون دلوی حمد پسکی پا دین کی نو آب دنا کی اشارہ اکڑا افراد مکو او پا زل اید کی اشارہ اکڑا تفریط مکو زیادتے مکو کمی مکو فاز کر آب دنا بندر بندہ خدای شوی ندے یاد کا بندہ می داود زل اید دلوی حمد خواهون انہو اواب یقینا دیو را گرزیدن کی اللہ تا انہو اواب رجعون الاللہ اللہ تا را گرزیدن کی ہر سکے بھی اللہ تا رجوع کولا او اللہ تا را گرزیدو انہو اواب انہا سخرنا الجبال یقینا تابکڑی میں غرونا سرددنا سب بہنا چپاکی بیویلا بلاشی والاشراق مازیگر او سار ہر تمبلی کیاو بلاشی والاشراق و اطویر محشورا مارغان جمکڑی شوی کل اللہ اواب یو مانا کل اللہ اواب دا طول مارغان و غرونا ددد وجنا اواب تسبیح ہوئی ان کی دا اللہ پاکی بیان ان کی دا اللہ واپس کی دن کی اللہ تا کل مصبح لیجلی کل مصبح لیجلی ہر یو ددینا د د واجنا راګرځیدونکو الله تا تسبیح بیان ان کے دا الله او دا الله پاکی وی ویلا دوی معنا کل له اواب دا ټول چې دی داود علیہ السلام غرونا مارغان آغی اللہ تذیر آگر زیدن کی کلن دا ٹول داود علیہ السلام غرونا او دارنگی مارغان دا ٹول چیدی اواب واپس کی دن کی دی فیصلی دا اللہ تا رجعان الامری واپس کی دن کی دی دا اللہ فیصلی تا دا اللہ فیصلی تر آگر زی وشدد نامل کو کلکڑا منگد دو حکومت وشدد نامل کو سخ کڑا مضبوط کڑا منگا حکومت دادا واتن الحکمت او فصل الخطاب ورکڑو مدل را پیغمبری او غصی غصی خبری او فصل الخطاب پھر کل بیان بے کو غصی غصی خبری بے کولی شن شن غن غن بے نکل او فصل الخطاب وی اما بعدو نچے اما بعدو نو عربیو او خو عربی نو نسنگ اما بعد وی فصل الخطاب نو مراد اما بعد چا اما بعد تک دا فصل الخطاب دے او دا داود علیہ السلام میلن داود علیہ السلام خو عربی نو نسنگ اما بعد بھی وی بیاوی دا آغی پزای قائم مقام چه خپل عجبه کسولا که بز دینا جوڑا غیر آغی بیویل لگا زا غصو دانو فصل الخطاب نول نوائی چه خیر غصی غصی خبری بی کولی الخطاب الفاصل الخطاب الفاصل خبر غصی غصی خیر جدا کون کی خبری فیصله بی چه کولا اون بی دیر پر کولی انداز کولا بیان بی کاؤ دا اللہ حق پی جدا کو دا مخلوق حق بی سکو جدا کو دوار بی یو بر سر اگر وڑا کول نا اچار بی نجوڑاو چه دا مخلوق حق او دا خالق حق بی جدا نکو نا دا مخلوق حق او دا خالق حق او جدا کو فضل الخطاب والتا کنبا الخاص دای دا داود علیہ السلام و سلام صفتون اکرل دا اغا مقام بیان کو اوز دا غیب تلا ذکر کی چه اللہ رب العزت او گورا سرد دلوی شان نا اللہ پا غصر راوستی وا ابتلا راوستی وا ازمیخ تی پی راوستی وا نو پا آغا ازمیخ کی آغا اللہ تا رجوع کردی دا اللہ رب بلدت تا واپس شدی نو چی پا آغا مصیبت راغ لدی ازمیخ پی راغ لدی او اللہ تا گرزی دلدی نو تولی اللہ تا نگرزی چی بیا نور گوری زان اللہ نور را مدد کائی والتا کنبا القسم یقیناً راغ لدی تا تا نشنا خبر دا جگر مارو آج اگر مارو خبر خود تراغلے دے کنا چھا جگڑا اکڑی وا کم ہوا اس تصور المحراب ہر کرائے چودہ انگل کوٹا گئی تا تصور المحراب تصور پا دیوال بانے وردہ انگلو توی لکی گی لار بندہ دربانچیان اولادو دربانچیان اولادو آو دی رالل پا دیوال بانے راو دا انگل پا دیوال بانے راو دا انگل داغی عبادت خانے تا اگر خپل عبادت کو او دیرال ورتوی خبر کو اس تصور المحراب کلا چې په دیوال راو د انگل عبادت خانه دا غتا او خانقاه ته عبادت خانه ته راو د انگل اس دخلوا علی داوود چې کلا دنه شو داوود باندې په فضل یمنهم هغه یرید دینا نو بنده خام خیریږي چې یو کی आवाज کمره ده خوشی خوشی کمره ده او بنده ده او بار سو کی داران اولاد دی گارڈر تو فکر کوئی وہی داغت 333 میں غلط ہوئی 3300 داغت سو کی داران ہوئی نواز علیہ کا مسلمان ہی پکار دا 3300 تسو ضرورت تے 3300 وی 3300 داغت سو کی داران ہو اور داغی ندا سنگرال دے تب کی ضرورت نشتے 33 تب کی ضرورت نشتے دے خوب از کوٹا گئیوا او اغین بار بادشاو او بادشاو دو سوکی داران اولادی نوی پا یو کوٹا چکی یو دروازو پا غی یو دو سوکی داران سو اولادو ماریان سو چی دو سوکی دارانو ندی سنگ رال او سنگ پا دیوال باندر او دانگل او خامقا چی سڑے پا دیوال باندر او دانگی درازون کی او داغه حبتو می داغه شانتی نوی داود علیہ السلام پا زڑکی لگا یر محسوس کرا خصمان بغا تسلی ولو مر کی لا تخف یری گا خصمان بغا دو جگڑ مار دی زیادہ کڑے دن زمنگنا پزونو بانے نحنو خصمانی مونگ دو جگڑ ماریو بغا بازونا لا بازن زیادہ کڑے دن زمنگنا پزونو باندے فاکم بیننا بالحق تفیصلو کا زمنگ پیمینس کی بالکل پینصاب بالحق کی کر فیصلو کا ولا تشت زیادہ مکو گرے وادنا الہ سوائے سرات سنگ چلو تخیب فیصلی او دوی ګور چلو ته فیصله خی زمون کو زونو بزونو زیاتې کړه دي او پته نه لګی چې زیاتی والا څوک ته باوزونه الا باز مون کو جګړه دا خو یو تن زیاتې کړه او چې کم یو کړه دي فاکم بیننا بالحق نو ته فیصله کو ګور خاص بل بل فیصله نه بل حق کې شریعت په قانون بل له سکے فیصله کړي درم ولا توشت زیاتې مکو دې چا پارا وګور نه کوي ولا توشت یو طرف ته چشی نری زیاته وی کنه نشا چاډلا پرب پکې نه کای ولا توشت زیاته مکو وادنا الی سوا استرات او خیمتا لار برابر برابر لار راتو خیا وادنا الی سوا استرات کرو کیږي نورو غراله سګه وکا وادنا الی سوا استرات او خیمتا لار برابر ان ذا اخی یو بیان شروع کو غره چالاک څنګه شروع دی ان ذا اخی دا می روړ دی مودریت سایو اغست خبر تو کیت سکے خبر اگے ان ھذا اخی دا مرور دے لہو تسوات سن نا جا دل دیو کم سلگڑی ولی انا جا تو واحد او مال رگڑیو ددو یو کم سلگڑی دی او زما صدا یو گڑا فقال اقفلنیا واذنی فی الخطاب فقال ندیرا توئی اقفلنیا ما زموار کدی یوی گڑی دا یورا لوم سکا را فقال اقفلنیا ما زموار کدی نزو سر لگیم خبر سر کم چه سر گور ستا یو نیم سل یو کم سل لیو زمان سدا یو گرده دا یو گرده دی را باندیم ندسو دو خوزو تا خبر کم خودی منینا زکو عزنی فی الخطاب ضرور دی را باندی پا خبرو که خبرو که چالاک تی سڑه نو بس اخلی رانا و چالاک سوک تی دا چی دی لگیا دی جوی پا تالون لگی دی وقتی دا سی لگیا شوی دی چالاک خودی دی او دی ویس دا بل غل ناس تی سنوی او عزنی فی الخطاب دی را باندی پا خبرو که دیر سدی ضرور دی وازنی فی الخطاب ضرور درا باندې په خبرو کې قالا نو داود علیہ الصلوۃ والسلام چوکته او صف منصب باندې نو نه ساره ټیم هر ټیم خو غي عبادت خانه کې فدا وګورو نو ظاهره کې دا ښکارې دلا اسه ظاهره کې چې دا یو کم سل د یو دی او دا یو د چا ده دی بللا نو زه دی برونی دا یو کم سل دی بل به یو دا ډیر بد کې چې دا یو ترمس کې اخلي نو داود علیہ السلام تلوار غونته کې وکړه لگا لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه يقينا ظلم کئ دے پتا باندې بسؤال ناجتك پغختلو دی یوی گڑی استا باندې الى نعاجی چ یوزا کی خپل کاند اکثرا چ استانه یوالی خپل کاند اکثرا سکی یوزا کی ڈیل زیاتے کینا زیاتے کی وی لقد ظلمك یقینا ظلم کڑے پتا باندې بسؤال ناجتك پغختو د گڑی استا باندې الى نعاجی چ یوزا کی خپل کاند اکثرا د گڑو سرا اون ویدا سدا وان كثير من الخلطاء يقينا دير الشركاننا لا يبغي بعض مالا بعض خامخا زياده کی زنو دین بچا باندې زنو باندې الا الذين امنوا واو خلق بکی ګره الا الذين مگر کسان شیمان راوړ دی عمل لیکي وقليل ما هم دا خډیر لګ دی کنه وقليل ما هم دا سری ډیر لګ چې دا زیاته ورنکی زن داود وانما فتننا داود گمانو کو داود علیہ الصلوۃ والسلام چمون پی ازمیخو کو دی کی دی ازمیخ سو دی کی دی ازمیخ سدی چې داود علیہ الصلوۃ والسلام باندې ازمیخو شو فزن داود گمانو کو داود علیہ السلام انما فتناه یقینا مون کو دی ازمیخو کو فاستغفر ربه نذر بخنه غختل د خپل رب نه فریاد رکو کوون کې اور او ګرځید الله تا مون ته بخنه وکړه نسو شو اخر چه داود علیه صلاة و سلام بانده سا از میخراغی خیر لگا سا از میخراغی خبری تا فکر کوئی از میخ داو کنه یو از میخ داو یو دا چه داود علیه صلاة و سلام رز وی شلوی یو رز به عبادت کو او بل رز به فیصله کولی نو دا کسان چیو نو دی رالل دا اللہ رب العزت فرشتی راولی گلی فرشتے راولے گلے او دا عبادت پر از راولے گلے داود علیہ الصلوۃ والسلام تدا خبر خی چستا ټول رز من سب اغد خلق کو تدا حق بیان دے شخصی عبادت چزان لکانو د شپې کوا ټول رز اغد چ کم دنو بت فیصلو تناستی ان جعلنا ک خلیفۃ فی الارض مون تو پزمکه کی فیصلہ کون مقرر کړي چې تو فیصله کړي او دا خلقو دا فیصلو خیال بساتے خلقو تو حق بیانے سو بیانے حق بیانے نو دانے چی تو یو رز عبادت کو او یو رز فیصلے کو نہ داو گور استاد عبادت پر از بد زنو خلق دے فیصلے تے سرا جی ضرورت راضی نہ تبو تے سوے چ سبارا جی نہ تبو ٹول رست کے فیصلے بکے نو دا امتحان نو داؤد علیہ السلام پوچھو چو گورا خلق تو ضرورت راضی او زکور ناستے زکور ناستے پدی کے سبا دا خبر اشتے نو داؤد علیہ الصلات والسلام بان امتحان دا کرا گے دا امتحان پر آگے سدا خو فیصلہ رس پکار دا او ما صرف یو رس کڑی دا یو رس میں مقرر کڑی دا یو رس عبادت کم دا تقسیم میں خن دے بلکہ ار رس با فیصلے کم او زان لب عبادت لٹیم پا کسو کم غباس دویم امتحان دویم دا چھ امتحان داو دویم امتحان دویم قول چھ امتحان دا دے دا صحیح قولون دی صحیح خبر دا یو میوی دویم چھ امتحان پا داود علیہ السلام داو چھ قانون دا دے دے فیصلے قانون چھ دو کسانو تالا فیصلہ راڑا نو چھ یو دا تا خبرو کرنتو پاگی یوی فیصلہ کیا دا قبلہ خبر ابو موری دبلہ قبلہ آوری ہو کناوری نو داود علیہ السلام لگے تلوار اکڑا دے یو خبر ایو آوری دا او دبلہ غیو نوری دا نو چھ سنگ فیصلہ آورو لکنا نو زہداری کی ذہن راگی چھ کدی یو علالی دے یو کم سلو والا نا دا گڑا سکڑی پھٹکڑی او دا دے دنی ہے دے بزور سکڑی صحیح دے کنا چھے دے یو کم سلی نولی یو کم سلی دے دا باڑوی نا گڑی دے بل او دا یو بتنام در آغسی دے دا بسل گڑی وی خدا بتنام دے سکڑی پھٹکڑی غصب بیتے نا کڑی یا بیتے نا پھٹکڑی بزور بیتے آغسی نو سوچ راگی چھے یک طرف فیصلہ میں اکڑا یک طرف فیصلہ پکارو نو دے بل طرف تا غوک کی خدل سو پکارو بل طرف تا غوک کی خدل پکارو او ما بل طرف تا غوک کی نو خود بل طرف تا می غوک کی نو خود نظری ہوئی چیارا دا تعجیل فی الفتوہ می اکو پا فتوہ کی می تلوار اکلا او دا تلوار را مناسب نوا نظر اللہ تا راو گردی نو اللہ تا سو شو راو گردی ندی کسی بدا خبرشتے دا پیغمبر وائندہ سے اللہ تا راضی نو رالل پی وزن داود انما فتناہو یا اللہ دا معمولی گونتے کو تاہر آگلے دے گناہ ندے خدا دے پیغمبر شان دے کنا چھ دا معمولی گونتے کو تاہر آگلے اللہ دا ماتا معاف کا دا ماتا معاف کا چھ یک طرف فی سلام اکڑا خلکو تے بلا جوڑا کڑا توبہ وابوری نصب کی سوک سوئی سوک سوئی وی دیت چلو داود علیہ السلام تو یو رضی ہوئی چھتا سلیمان علیہ السلام پا کوٹا لبی کولی سلیمان علیہ السلام پا کوٹا سو کولی لبی کولی نو داود علیہ السلام میں چھتا دا وڑو کے راو نو غرزی کی چھتا ورے کے چورو خیج مر پسی چھے راو کوزی کما نو داود علیہ السلام گوری ہوتا داود علیہ السلام اور پسی ورو خطو چھو ورو خطو نو ناسا پائے کی یو قربان نظرو لگی نو بس نو پائے کی یو جینائے وا ابد داؤد علیہ السلام نے اڑو اڑو نعوذ باللہ اڑے اڑو داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام پہ عاشق شو راغ پٹی معلومات اکڑل چھ دا ایرا پلا دا کور دا چا دا جنہ دا چا سدا ایو تر دا خود اوریا خزا دا اوریا وی خا اوریا دا داؤد علیہ السلام دا جہادی فوج کمانڈرو دا جہادی فوج کمانڈرو ہوئی آنوی داود علیہ السلام میں چھ پس طریقہ بو زدن دا جنہ قبضہ کما اوزان تبی پہ نکاہ کما نور نکی خودے بچے دا جہاد لہو لے گما چھ دا ویسو لے گم جہاد لہ اور دیر وقت پہ جہاد لہو لے گم بس بیا با خبر ہو کما چھ اوریا مر شوئے دے شید شوئے دے اور بیا با دی جنہ سر نکاہ ہو کما وی لے گوئی وی لے گو لار دیر وقت پاس بس ویارا سڑے مر شوئے دے او دق جنہ ازان تا پا نکاہ کرا جنہ ازان تا پا نکاہ کرا اللہ فرشتے راولے گلے او دوید دے نمخ کہ داود علیہ السلام یو کم سل خزے وے داود علیہ السلام ویسو خزے وے یو کم سلے وے وے او داوریا دا غیوہ خزاوا نی فرشتے را لے غیوہ تا پیسلہ جوڑا کرا فرزی چیہ سے تا پوس کو چیہ او سڑی یو کم سل گڑی او دبل یو گڑی او دے چھ کم دنو دا دے یو دا پیم نا دا پیرزو دا یو کم سلو والا دے یو دا غنا اچانا دے یوی گڑی والا دا بلا گڑ آخلی نسو دے خیال لے داود علیہ السلام میں غڑ ظالم دنو دائرے کے سوچو دا خو ما کڑی دی کنا دا چل خو ما کړه دې چې زما یو کم سل خزوي او بیا چې کم نه ما سره دې دا وریا خزتا لاس پیوالو او هغه مې چې کم نه ځان لرا دا کول لکه ځان لرا دا کول دا ظلم خو ما کړه دې فاستغفر ربه وخر راجعا و انا واغه بیا استغفار وای انا او تست استغفار وای چې چا دا قصو کوي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه چې پیغمبر ته دا نسبت دا اول قران نو ګورا چې دا واقع صحیح نه ده دا واقع صحیح نه ده قران لس صفاتونه دا داوود علی السلام ذکر کړی دي اول خدا دا چې مار دې ځای حاصل لا شوی چې پیغمبر علی السلام ته وی چې دا څه صبر وکړه کچا کړو داوود علی السلام نو پیغمبر علی السلام ته د اقتدا د داوود حکم کوي اچھا د اقتدا د داوود علی السلام حکم کوي نو چې داوود علی السلام داس یو سړی دی چې سړی هم وجد خزه ده پاره او په خزه باندې مینه ده په پردې خزه مینه ده او پردې خزه راغستلا دا خو فسقم دی فجورم دی او بیا جهادي کمانډر وجو داغه وجل ده پاره باندې قتل دا قتل دا خو نه راو دي ند ته بیا د بارک الله څنګه وچ ته د تابعداري وکا د بارک څنګه وچ د تابعداري وکا دا ډیر ناروا ده نو وذکر دی وذکر نه معلومیږي چې پیغمبر ته چې تیسکا رایات کا دویم عبدانا الله عزما بنده دی چې دا الله بنده او ته بیا ځان ته نسبت څنګه کوي چا دا کارونه کول دریم زل آیت خاوند لوی همت نو خو دې تندې شټینګې ده دور لوی همت خاوند څنګه دې همت خاوند ته وي چا خو دې تندې شټینګې ده بیا سالورم انه اواب یقینا دې راګرځیدونکو الله تا نو څنګه خود ته ورګرځیدو که الله ته ورګرځیدو کله واقع صحیح شي بیا خود ته ورګرځیدو فینزم ان سخرنا الجبال وګوره غرونه تابع کړی دي شپغم واتر ماشورا او مارغان وسره سګړو تابع کړو نو دا فاسق پاجر له تابع کې که پیغمبر له تابع کې بل وشدنا ملکه الله موږ د مضبوط حکومت ور ورکړو بل اتم فاتنا الحکمت او فصل الخطاب نہم پینځشتم آیات کې وانا له عندنا لزلفا الله دې لوی درجه خاوند نو داسې څل څوک درجه ورکي ان له عندنا لزلفا لسم ان جعلناک خلیفہ فی الارض چې اوسړه داسي نو د مشرت قابل دی بیا د مشرت ولا څنګه ورکو چې اخذ ترلنی شټینګولې بیا مشرت ولا څنګه ورکو دا لس نقطې د قران معلومیږي چې دا واقع دروغ ده دا واقع دروغ ده امام رازی وای رحمه الله امام رازی ویزو یوزای کی ناستو و سزبرگان ناستو سزبرگان ناستو او ایدا کیسه زوتولا او ډیره بزور شور زوتولا او ایدا لګیاو او وی دلایل ولا ویل چې دار اختیار شي وی سخپل زده او عناد وی سخپل زده او عناد وی ما ورته وی چې خبره کوم زیاته مکووی الله رب العزت فرمای چې الله اعلم حيث يجعل رسالته چه کم زی اللہ خپل پیغمبری دین دا غیزه پا صلاحیت اللہ خوب ویگی اللہ آلم حیث یجعلو رسالتا اللہ پا غزه بانی خوب ویگی چه کم زی که اللہ سک دی پیغمبری دی نو اللہ رب العزت خوب ویدو نو که داود علیہ السلام پردو خوزو تا غلوی نو دلی بیا پیغمبری ولی ورکولا دلی بیا پیغمبری ولی ورکولا او دا اتفاق د شه داوود علیه السلام د لوی پیغمبرانو نه نو ویل ویل بیا پیغمبري ورکولا او دویم د داوام په طریقې د تنزل کچر ته داوود پیغمبر نشي نو مسلمان خوده کنه قران کې تذکره راغلی ده نو څه مسلمان دی نو د مسلمان تذکره پس د مرګ نه په بعدای جایز ده نو تاسو له دا غیبت کوی او ناسې وسړی مې شرمول یو غلی مې کړل وینورې مې تم ډیر خوله خوله خبرې وکړې وې وینورې غبي نه دی ویلي ایما ته بیا نو رم ډیر خوله خوله خبرې وکړي وې سړی می غلی کړل چې دا تاسو له دا تذکرہ کوي دا واقع دروغ ده قران کې بل دا دی چې پیغمبر د خود تشبیه د ګړو سره ورکړي د پیغمبر خود خود امت سي میندي نه د ګړو سره تشبیه جایز ده چې د ګړو سره له تشبیه ورکی دام ناروا دي دا واقع چې کومه ده نو دا دروغ ده دا واقع دروغ ده ابو سعود ذکر کوي وی فائفکم مبتدا مکروه و مکر مخترع فَإِفْكٌ مُبْتَدَعٌ مَكْرُوهٌ وَمَكْرٌ مُخْتَرَعٌ بِئْسَ مَا مَكْرُوهٌ تَمُجُّهُمُ الْأَسْمَاءُ وَتَنْفَرُ عَنْهُ التِّبَاعُ وَيْلٌ لِمَنْ ابْتَدَعَهُ وَأَشَاعَهُ وَتَبًّا لِمَنْ ابْتَدَعَهُ وَأَذَاعَهُ وی غرق تیشی تبادیشی چچادا قصہ جوڑا کڑی دا وی دیو جنالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من حدث بی حدیث داود علیہ السلام علاما یرویه القصاص جلدته 160 وذالک حد الفریت علی الانبیاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چچادا قصہ اکڑا ما واورد نیو سلش پیت دوری بیوام جلدته 160 یو سلش پیت دوری بیوام وذالک حد الفریت علی الانبیاء دا چو پیغمبرانو سوک دروغ جوڑی نو داغی داده نظم الدرر موی شپاڑا سم جل دری سوا دوش پیتمکی یو تلک القصتو وامثالها من کذب اليهود ویدار در یهود دروغ دی روح المانی وی دریشتم جل یو سل پینزاتی آئی مصفا وللقصاص کلام مشهور لا یکاد یصح صحیح کیدو تنیز دیم ندی وی دارنگی وی وعندی ان ترک الاخبار بالکلیت فی القصت مما لا یکاد یقبله المنصف انصافی سڑے بدا قبول نکی بحر محیط دریشتم جلد یوصل نه نوی صفا کبیر شپگشتم جلد یوصل دو نوی صفا ان القصه التي ذکروها فاسده باطله ان القصه التي ذکروها فاسده باطله بیزاوی موی دویم جلد دری سوا تکی وما قيل انه ارسل اورياء للجهاد مرارا نويدا مراء وافتراء دروغ دي فیض الباری کی شاہ سے رحمہ اللہ سالورم جلد اتدر شما صفہ کی ہوئی چدا باطل دا غرائب القران او موی ناروا زاغ دروغ دی ابن کثیر سالورم جل یو در شما صفا کی اوگت باس کی پی سینا دا شفاد قاضی عیاض دویم جل یو سل سلور سل اختم صفا پی اما قصت داود فلا احبو ان یلتفتا الاما سطره الاخباریون من اهل الكتاب دے گاڑریانو جس لکلی دے تا توجہ نا دا پکار سمرقندی دریم جل یوصل دری در شما صفقی ہوئی وقال بعضهم هذه القصة لا تصح صحیح ندہ دا قصہ ہوئی قاسمی سوار لسم جل دری نوی صفقی ہوئی چدا صحیح ندہ قرطبی پنزل لسم جل یوصل پنزاو یای مصفقی وی دا صحیح ندہ غلط دا مدارکم وی چه غلط دا قرآن وی رد کئی دا واقع سی ندا ابتلا آغوا چه کمنگ مخ کی بیان کرا کبیرم ذکر کئی داغا او خازنم وی قرطبی چه منگ کم توجیه اولو کرا دوا دا دا توجیگان سی دی او نور سی ندا وزن داود گمانو که داود انما فتناهو چه اقینا منگ از میخو که بده بانده فاستغفر ربهو اخر راکیم واناب نبخنه گفتا در ابنه و اخر راکیم واناب پریوت رکو کون که اسج واناب و راو گرزید فغفرنا لهو ذالک نمونگور تا بخنو کرده دینا فا این لهو عندنا لزلفا او یقینا دلدی زمانگ سرا لوی درجه او خیست زید واپسا یا داود منگر دولے تار رمشر خالیفہ فیل ارد بزما کی فاکم بین الناس بالحق فیصلو کا فیصلی کواتو پمیز دخل کو کی بالحق کی بینصاف ولا تتبع الہوا ممانت اخبر خیالاتو خیالاتو دخل کو دا اللہ دا قانون نیلاو چی سدین وغا خیالات تی ولا تتبع الہوا مروانے گا تا پا خواہشاتو پسی فیضل لکا عن سبیل اللہ نو خطاب کی تالر دلار دا اللہ نا ان اللذین یضلون عن سبیل اللہ یقین آکسان چی خطا کی دلار دا اللہ نا لہم عذاب شدید دیل دا عذاب صاحب دا دیو جنات شیر کرزی صاحب کتاب دا عقلی دلیل ذکر کی اس وما خلقنا سما والار نمید پیدا کری اسمار نوزمکی سوسرم یز دی کری آباس بے مطلب خونی بھی پیدا دیکھ مطلب شتے کنا چی لا الہ الا اللہ خکارشی چی دا خکارشی چی حاجت روا مشکل کشا یوازی اللہ دی وما خلقنا سما والار وما بینہما نمید پیدا کری اسمار نوزمکی سجمی از دی کری باطلن عباس بیکارا دارک ظن اللذین کفرو دا گمان دا کسانو دے چی کفر کڑو اوی دا بستی تبایی دے رکاوی دا کسان لرا چی کفر کڑو دا ورنام امن جل اللذین آمنو آمیل صالحات آو کردو منگا کسان چی مانی راوڑ دے انہیں کمل کی پشاند فسادگر و پزما کی اللہ و یو شانی دی جمہوریت کی یو شاندی کال مفسدین افلار لکد فسادگر و پزما کی امن جل المتقین کل فجار یا اگر دو منگا متقیان لکد فاجران و فاسقانو دا منگ یو شان دی کو اللہ و یو شان دی دا و یو شان دی آمنا جلو المتقین کل فجار یا اگر دو منگا متقیان پشاند فاجران و فاسقانو کتابون انزلنا ہوئی لیک دلیل وحیی فدی مسئلہ چدر آمدد شلائی قیواز دا اللہ دی از قرآن مجید مقام کتابون انزلنا ہوئی لیک دا کتاب چدے لیشان والا کتابون دا خپل کمال انزلناو الیک دا در علی گون کی کمال انزلناو دا در علی گون کی الیک دا در علی گلی شوی انزلناو الیک را علی گلمی دا تاتا مبارکون دا خیر و برکت نڑک خیر و برکت پک مسئلہ دا توحید دا کنا مبارکون معلم اللی الخیر خودون کے خیر لیاد دا برو آیاتی دا چدی سو چکی فایتونو دی قرآن کی پدے کے سو چکی لیا تدبر آیات قرآن مجید کے سو چکی تدبر دا مخ کے رسو نے خبر معلوم کا کنا لیا تدبر آیات داچری سو چکی آیتوں نے قرآن کی اور سوچ بغیر دا معنی نو نکی گی دے وجن قرطبی دا دے آیات دلان دی لکی چی خالق اللہ دا قرآن مجید بانی زان پوی کل ضروری دی تانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوہ کی ہوئی چی ترجمہ دا قرآن دا کل ضروری دی چه مانا دا قرآن بانی زان پوشی دا تش پا تلاوت بازی نکی گی قرطبیم وی نور طول علمان وی او دا قرآن دا اللہ کتاب دین پا دی زان پا کل ضروری دی کنا یاد دبرو آیاتی دا چه سوچو کدی فایتونو دے که ولی تذکر اولو الالباب او دا چه نصیت واخلی اقل والا اقل والا وطن نصیت اخلی نو نای با دا توحید پرچار شروع کی ولی تذکر اولو الالباب نصیحت بو اخلی دا عقل والا او ہم نال داؤد ابتلاء دا سلیمان سلیمان دل وی حکومت خاون او دل وی پیغمبر او درجی خاون ما پہ سخت را اوستوا ما تعجزو او ما تے عاجزی کڑوا او ہم نال داؤد سلیمان ور کڑے میو داؤد سلیمان نور بشی ول عمر کڑو خدا پیغمبر او علمی میراث تے دوڑو اند دیو جنے دا تذکرہ اوکلا او ہم نال داؤد سلیمان ورکڑ میو داؤد تو سلیمان بچے نعم العبد سخیستہ بندہ سخیستہ بندہ نعم العبد خیستہ بندہ دے انہو اواب دے در آگر دیدن کے ماتا انہو اواب دے در آگر دیدن کے اللہ تا دے اور آگر دیدن کے اللہ تا از اور زالے بلاشی صحفنات الجیاد فاوکی چڑان نکر شبدبانے پوخد مازگر کی اصحفنات الجیاد کرا منڈاون کی کراسان اصحفنات صافنات آغا آسانو توی چه آغا پا یوخ پا بانده بولارو پا یوخ پا بانده با ادری گی داغی دریخ پا بانده داغی یوخ پا راسست گی سمولی نا صافنات چه کم کراسی نا سمولی نا اولاری اولاری اولاری او یوخ پا سست کی پا دریو بانده اولاری دا یو دمکی بیا بلا چه کم دنو سست کی او پا دریو بانده اولاری دا بلا دمکی بیا بلا سست کی دا سی یو وقت پا نمبر نمبر سکی دمکی دغه ته صافن ویلگی اصافنات منڈو ان کی الجیات کار آسان کرو فقال انی اعبدت حب الخیر یقینا ما من اوکڑا من دمال من اوکڑا من دمال سرا مال سرا من اوکڑا الخیر نمورات آسان دی دیکھ آسانو کس دے الخیل فی نواسیح الخیر خیل آسان چی دی حدیث کے راضی دی پتندو کہ اللہ خیر ناکڑے چی جہاد لے اساتے جہاد لے اساتے نویم گورا دیتے ہیں خیر ہوئے سیوت ہوئے خیر انی آببتو بل خیر مامین اوکڑا جہادی مال سرا سامان سرا جہادی سیزن سرا حب الخیر مال سرا من اوکڑا آن ذکر ربی دو وجد توحید در ابنا میں دا آن ذکر ربی دا وجد یاد در ابنا میں ذکا اللہ یادوم آن ذکر ربی دا وجد یاد در ابنا میں چھے اللہ رب العزت سر ممین دا او توحید سر ممین دا دے جہادی سیزنو سر مسکا سدا مین دا چھے بدے بانے دا اللہ دا توحید خدمت کی گی دے وجد دے مین دے سر ممین کوم حتا توارد بالحجاب اولادو تماشی تو اولادو ایمند اولور کئی حتا توارد بالحجاب تردی چی پناہ شد آسان بل حجاب پردو کے دوڑی شو آئی منڈو پناہ شو آوازیو کو ردو آلیا راو پس کی دا آسان ماتان آسان رات راو پس کی آسان رات سکی راو پس کی فتوفقا مصم بسوخی والاناک شورو شو پا مگلو دو پاندو دو سوٹونو باندی لکسنگا چی دو فتوفقا مصم بسوخی والاناک شورو شو پا پاندو پا مگولو دا پاندو دا سٹنو باندے لگا سنگ دا آسان والاو عدتی آسان والاو عدتی چھے ٹنگی وال ٹنگا پرانے زی نو کپڑای کتلی نو آغا پا سٹ پاندے دا چھا چھے کمزائی بانے زین بینی او دا غی نو لگیا شی نو آس اومگی را اومگی پاندے والا اومگی را اومگی کپڑا پی ہوئی چھے خوالا مالا پی لگاو چشی ویسنے چھے خوالای بندے شی بے لگو گردی راو گردی بے را ولی وی تلی نو پخ پو په دغه باندې لاس وی که نور سنی زمیداران خو چې تا زمیداران هم نه غریبان او منه صلوات ناسی او وای چې زمیدار دارت نه پرانیزي یا دې یوی نه پرانیزي نو قوب باندې ولا سو وی لاس وی کپړه ولا سو وی وای ته هم سرکه ته کی داسي سره تک ته کی دی ولا ټول املا باندې لاس وی برابرې کی چې دا ځای چې کبل لوک سوې کړه په دې باندې دغه پرتاو ریل په پروتو گدی په پرتاو نه گدی په پرتاو نو لاس ماس پی وی پی می والا دغه کی داس وی کړه زیرو باز ټکونه مکونه ځان نو باسي بیا را لې خورته تړي اخورته تړي دا عادت ته فتو بقام صم بسوق ولا ناق شروع شب مګول د سټونو اده پاندوې سليمان عليه السلام سره دور مينه ښکارا کړه مينه سره سکړه ښکارا کړه او چې دی فوجي کمانډرانو حوصله افزایي وشي فوجي کمانډرانو سو شي حوصله افزایي وشي تیر کرانه خبره پات شو اوس منځ کې مرایا د شو تفهیمات کې مودودی لیکلې دي چې داوود علیه السلام دا یو ښه کار نه کړی چې دا اوریا اخز ایسه کړی و هغه ځان سره اغست او اوریا وجل پیدا دی يهودي اخلاق او اثر دی چې یو تبل خزه سکی فری دی پیدا په صحابه کوم وو په انصارو کوم دا دی يهودي اخلاق او اثر وو تفهیمات کې لیکلې دي چې يهود صحابه کوم دی يهودي اخلاق او اثر وو چې صحابه مکه ته مکه نه مدینه ته هجرت وکړه ان وی یو ورته وی چې زبر تخپل خزه سکما فریدم او طلاق وکم د تویدا دی یهودی اخلاق وسو اثر په صحابه کې ویدا یهودی اخلاق په داوود علی السلام کې وونه پچا کې اثر راغی صحابه کې ځکه مدینه کې یهودیان زیاتو ویدا پاغي کوم دا اثر څه شوی راغله نو زدا انصاف پتا باندې وینو د دې خبره دی خلوم نشر میږي چې دا خبره کوي ان د له قبر له وښه په ځو سر شپې ته دوری په کار دی خو سو کولور کی نو دا دی واقع تصدیق کوي کنه تصدیق دو واقعی که علی رضی اللہ تعالی چو سوک دو واقعی تصدیق که نو یو قبر رو لیو سلش پیتو دوری ورکل غاڑی ایز دب اغلا ورکوم نو چه اغلا نیشت نو دا قبر لو پکار دی که نو بل تیبرد شی نو دا ردو آلیا فتفق ماسم بی سوک والاناق شورو شو و مگولو دو پاندو دو سوٹونو باندی چه دا فوجی کماندرانو لحو سلاب زیو شی چه دا اصان دم رخکول من دا وی او دا دا چې اس په دواړو حالاتو کې قتل غواړي پتلو کېم او په واپس راتلو کې مې سره چې زمونږ اس په چیزی خو خورازي بیا نه دا ځنې یی داسي ځنې ساروي پارټ کې اړه لګېدلې چې اړه ته بوزي نو خو تیز دی خو چې کوړ ته راولې خو بیا مې اجل ته بوزي طبیعت ډېر برابر نه زمونږ چې په اړه غوته اس په هم دقه خو یو چې بوتله باندې جوړ طبيعت په خو خته زبد له خوځدا غړې باندې راوسته طبيعت په خراب غونته کې نو سليمان عليه السلام چې وريګا چې دې قوجلي کې تنګ شي وي چې پتلو کې خدي کنه راتلو کېم سدي خدي نو سليمان عليه السلام وي شړې من ډالر کې چې من ډالر کې دې سره واپس کې چې راتلو کېم خريا کنه چې وي قتل چې تلو کېم سو خو او راتلو کېم سو خو مفتفقه ما صم بسوق ولا ناق ډېر په مینه باندې داغه پندایو مګل داغه سټونو مګل چې د فوجي کمانډرانو حوصله زیو شي چې موږ د اسانو ډېر خلص اور کړی دي تربيت اور کړی دي امیر صاحب خوشاله الحمدلله چې داغه سوکی حوصله زی دې کې سبا خبره شته نه دینه بل څه جوړل او بیا ملاجون وی وهذا بنص القران وی وهذا بنص القران سبلت نه جوړ کړی سیت جوړ کړی دی وقته دی اوس دروغ ورخته ته ګوري داسې معنی ولا کړی ان هو وا اذور ذاله بلاشی صافنات الجیاد چکلا پیش کړی شو بده باندې بلاشی مازیګر په وخت کې کرا کرا آسان منډون کې کرا آسان فقال انی ان یعبدته بالخير ما منو کړه مال سرا ان ذکر ربی او علماء د یاد دربنه می ه د مازیګر منځرانه قضا کو دا آسانو دغه می سکولا تماشا کولا دا آسانو د منډه تماشا می کول نو ان ذکر ربی د مازیګر د منځ نه لاړم تباشو مازیګر مزرانه قضا کو ان ذکر ربی ان لله و انا الیه راجعون د کرکټ په تماشا کې د مازیګر مست شو لا د پیغمبر د نه نه زمانی د کالجی څخه فرق شو مازیګر مزلار دویم حتا توارت بل حجاب ته دې چې پنا شو د انور په پړدو کې نور کم دی حتا توارت معنا کې حتا توارت بل حجاب ورک ورکړې منډه چاله ده آسان ہو او پنا سوک شو نوار شو عجیبا ہوتا کہ کار دی لیاقت خان مر گیا او بکری ہیں چر رہی ہے حتا توارت بالحجاب تردے چے پنا شو دا نوار بالحجاب پسکی پا پڑ دو کی پنا شو نوار پنا شو نویوی سلیمان السلام رد راو پس کے وی دا نوار سکی راو پس کے رد دو آلیا راو پس کے دا نوار پا ما باندی نو موجزہ پہ اختیار دے پیغمبر کی سنگا پیغمبر ہوئی چے راو پس کے دا نوار رد دو آلیا او جمع ہوئی ردو علیا تنور روان سکی راو پس کی اللہ تو بیا سوال کڑو کنا چھ اللہم ردو علیا یا اللہ تنور روان سکا راو پس کا سوال نکی ردو علیا شابه لی سر کی تنور سکی راو پس کی زنزیرون و تولکوی نفتو فقا شوروش خا دی اسانو دو جما سرنا رووشو فتو فقا نشوروشو پو وحولو دو سرطنو دو پو وحولو دو پندو دو سرطنو باندی دو اسانو نے سوال خپی او دا اسانو نے سوال سرتون هلر کیدا دې زمانه نمازګر مست قضا کړل الله لوی پیغمبر دی د مازیګر د مونږ د وجه هغه ټول آسان سکړل مړ کړل صدا زمانه نمازګر مست له ډوره قیمتي لري د مازیګر مونږ خبره باندې پیږي انداز دې کې یو خدا دا چې توارت کې د انور د کیمرا دی چې توای چې نور سوسو پړ شو دوی مرود دعا علیا اختیار معجزه په اختیار رچا کی پیغمبر کینی څنګه وچرا واپس کی درم دا مس خان چرته د علالی په معنی راغلی دوستا فتوفقه مس خان مس خان چې د علالی په معنی چته راغلی دا مس خپل معنی حقيقي اغه لاس راخکلی سړي لاس راخکل نو او بل داسانو په کې سو ګناو داسانو په کې ګنا سو تماشې ته سليمان عليه السلام ولړ دی او زور د چانه وباسي داسانو نو وباسي دا بگیلا کما خو خیر د مالی غنی د بیت المال مالو او دل الله اختیار ور کړو چې فامنن او امسک بغیر حساب واخه د خپل اچ سوس رکای کوو سره خبر ادا سدا چې یو خو پیغمبر د موس قضا کېدو خبر ادا انی احببت حب الخير عن ذکر ربی پیغمبر نه موس نه قضا کی چې پیغمبر نه څه قضا شي مونږ قضا شي دا نه کیږي چه ده پیغمبر نده منس قضا شی پیغمبر ده اللہ ده احکامات و مکمل پابندی او اللہ ورطویلی ده نیم العبد او انه اواب صفتی والا کرده چه نیم العبد او انه اواب نو بیا سنگ خبانده شو چه ده مازیگر ده منس خیال نساتو دوی ما ده تحقیق وی لگرا سروکا چه پا دبانه ده مازیگر ده منس پر از وو دا تحقیق لگ پکار دے چې په دبانه د مازیګر د امونس پر ازو کنه د منځونو ترتیب نیلوی ابراهیم الله ذکر کئ چې د منځونو ترتیب داسې دی صلاۃ الفجر صلیها ابونا صلاۃ الظهر صلیها خلیلو صلات الفجر صلاها ابونا صلات الظهر صلاها خليلو سار موس آدم علیہ السلام فرضو دماس پخین ور سره په ابراهيم عليه السلام سره شو فرض شو صلات العصر يونس ثم عيسى على وقت الغروب له دليل صلات العصر يونس ثم عيسى على وقت الغروب له دليل او د مازیګر مونږ په يونس عليه السلام سره کو فرض کو او په عيسى عليه السلام سره د ماخام عيسى عليه السلام د څه شي د ماخام صلى سيد الرسل العشاء به خصت وذا قول جميل وصلى سيد الرسل العشاء نبي عليه السلام باندې وسره د ما سلطان شو نبينځ تام شو کنه وصلى سيد الرسل العشاء به خصت وذا قول جميل دیوانه تخصیص راغله د ټولو پیغمبرانو دا خپل خبره ده دا خپل څه ده خبره ده نو د مازیګر موږ بچا پرسته دی په یونس علی السلام باندې د سلیمان علی السلام د پیغمبرای کال چې دی نو هغه اخیری چې دی 915 قبل مسیح دی 915 قبل المسیح عیسی علی السلام نه 915 کال مخکی 935 قبل المسیح دا داغا خیری دا وفات کال لے تر دی وقت پوری داغا بات شایوا دا دی 935 سال نا 200 کال رستو سو سوا 200 کال رستو یاربعام نومی او بادشاو یاربعام او داغا پا عهد حکومت کی دی یونس علیہ السلام پیغمبری وا 200 کال دا سلیمان علیہ السلام نا رستو 200 کال رستو دا چانا سلیمان علیہ الصلات والسلام نہ 915 قبل المسیح کی بیا 900 بیا 900 915 کالا قبل المسیح کی سو کو یونس علیہ السلام نو پدا سیرت الغوری لگا پوا پلوانہ دی پدا سی برا دی یہ دین عیسی علیہ السلام نمخ کی حساب دے گا نا دا پدا سی نو منز دمازیگر اغا پو دو یونس سلیمان علیہ السلام نہ 200 کال رستو فرض شوی دی او پر پو قضا کی گی دو سلیمان علیہ السلام نے 200 کالا مخ کی شاب سنارا آپرین با پکر غلام جان پو پی جوڑنے شوئی آخو دو صلاة العصر یونس ثم عیسیٰ علا وقت الغروب لہو دلیلو پو ماخا موسخو پس جنس علیہ السلام فرض شوئی دے نرائب پکی دار بول پکی دے کم جان راغی حضو آئینو عن نتوارد بالحجاب ردوا علی بلا بلا خب دعب کی دادا فتفقا مصحن بی سوق والاناق مصحن کی دا مصح دا لیلو رو پمانا چی تراغلی دا فتفقا مصحن بی سوق والاناق نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمائی مم مصحا راس یتیم لم یمصاہو الا للہ کان لہو بکل شارت تمر علیہ یدو حسنات مم مسحا راس یتیم چاچ دی یتیم سر باندې لاس راکا گو نو ایو مم مسحا راس یتیم چاچ دی یتیم نسو وو سار وو اصر عبد الله در رضا ده پارتی سر وای الله ول فارو استبانی سور گئی اجر ور گئی بل حدیث گرازی نبی علیہ السلام فرمائی مشکات در سوا در 337 کے دے ارتبت الخیل وامسه بنواسیها آسان ساتئی وابصه بنواسیا ددی پتندو لا سوئی نو مطلب نبی علیہ السلام چلا ست بریک ہوئی تا پتندی تس گوئی بریک ہوئی نہیں وامصه بنواسیا او قران کی چلا ہے وامصه برؤوسکم سرو نہ سکئی نو مطلب جان سرو نہ پاودس کی وہ ہے وامصه برؤوسکم نہ سڑیا مسح چپ د ذبح پ مان کلا راضی اگے سر سے پکاری مسح ہم بے سے پ سرسی پکا دا مسح زبحا او حلالا دا مسح مجازی مانا دا چه مجازی مانا دا نبیا و سرسه بکار دے سیب قرینه سدا بکار آشتا دینا ردو آلیا فتفقا مصم بسوقی والاناق شوروشو دا خو سلیمان علیہ السلام ماوی جهاد لتیاری کو او جهاد لتیاری مامور بیهی دے اعدو لهم مستطاعت من قوا جهاد لتیاریو کئی او بل دا چې نبی علیہ السلام وی چې الخیل چې دے الخیل معقود فی نواسی الخیر تلخیص کوم چې دی ویلی الخیل معقود فی نواسی الخیر چې آسانو پتاندو کې الله خیر لیکل دی نو هو بل خیر ان ذکر ربی ان هغه چې کوم نو هغه من ډالر کولا معنا مې وکړه بیا غسل معنا کوم فقال انی احببت حب الخير یقینا ما مین وکړه مین د مال سره آسانو سره ان ذکر ربی د وجد یاد در زمانہ ما چې په دې آسانو بده توحید خدمت کوم دې د وجنا فتفقا مصم بسوق الاناق شروع شو په مګولو د پندو د لاسونو ماری چې د چا حوصله افزایوشي چې د فوجیانو سوشي حوصله افزایوشي دا غید حوصله افزایو لپاره دا کول فطبقا مصم بسوق الاناق شروع شو چې مګلی لاس په مګولو د پندو د لاسونو یې ولقد فتنا سليمان ابتلاء سليمان دغه صفت شو وګورا د الله د دین لپاره څنګه سانو لمنډي ورکړي دا څنګه لوی پیغمبرو د مقام څه شو بیان شو ولقد فتنا سليمان یقینا امتحان میکړو په سليمان باندې ازمیخ میکړو په سليمان عليه السلام ورقال قینا علی کرسی جسدان او می غرضو په کرسی باندې جسدان سمعناب او می غرضو په کرسی جسدان تشجوسا سمعناب یارا وګرځید څه مطلب ولقد فتنا سليمان د دې نیم بل جوړ کړه سید جوړ کړه فیصل کیو چلو پیدا سے چلو یو وی سلیمان علیہ الصلات والسلام بادشاہی چې کمندونو دا په یو غوت باندې چلی دا یو غوتای به سلیمان علیہ السلام څخه کړی و اچولی و نو هغه د وجه به سلیمان علیہ السلام ټوله بادشاہی و دا پیریانم تابع اور ستابع دا غرب بخوتو دا یو ورځ سلیمان علیہ الصلات والسلام چې تلامبل او غوتا یې سکړی و هیڅ یو په تخت باندې پیرې پالی پلا مورغه او هغه ته نسکړه او تختوله چې څنګه هغه واچول غوتای نو شکل لچا شو سلیمان علیہ السلام شو سلیمان علیہ السلام حق بک شو اریان شو وای غریبی دا سوک وګ دی سلیمان علیہ الصلات والسلام وی هغه نغا وکو وی وی ویل چې دارا سره سوشوس با پیرې په تخ باندې کېناست پیرې په تخ باندې سوشو کېناست غوسانا کوم خلکو مې چې داسې چللې د دې سليمان دا خوې خوري خراب شوې دی وی وزیرانو چې کم نه نو دو يرحو وامه د رد پاره کنه ګینې نو ویلې نه دی پکار خو رد پاره وام نو وی دا سلوشو چې وزیرانو پرد دو بی بیانو نتا پوسکو چه تاسو دی سلیمان پا خوی کسی پرق محسوس ہوئی وی اغیی وی چه آو تا روسا پوری خو دیر خو او اس خو اصر دا سر دی شوی دا چل شوی دی چه نمن که حائزه گوری او نپاک گوری بس پاری وی باندی رازی نعوذ باللہ من ذالک وی نپاک گوری نسو گوری بس وی اغیی وی چه دا سر سی چل شوی دی سلیمان اسلام خو آغا خو گوتا خو بس پریوتی و سلیمان اسلام خو بس زان لبی آلی گیاو مزدوری به کول علی گیا بو آوی چه کم دنه یو رضی سین غاره تا مزدوری علی تلیو سین غاره تا مزدوری کولا میان نیولو میان والو سر لگیا و میان نیول میان والو سر مزدوری کولا اغی والو دو میان پسکی ورکل مزدوری که ورکل کارونو دو خدای وقت پیره چون اغی یو رضی سین غاره تا لامبلو لتلیو انو حال تا لامبلو نو آگوتای تا نسه تا غرزه دلیو سین تا غرزه دلیو سنت دی غردا په پی روایتان دی دګ بیا دو روایت دی چا سو کوئی چا غوی لري په ځان باندې چې دا وزیران می وجنی نو هغه غوته یې ستو غردوله سنت هغه یو مېو ته تیار نه سو فل تقمهو هغه غنو لای کړه میان والا میان نیول مچیمار لګیاو سلیمان علیہ السلام هغه سر مزدوری کوله ټوله رز بلګیاو هغه ولا یو مې په مزدوری کې سکو ورک چې مې ولا مزدوری کور کو چا غه زب حکوم په نامه خدای بسم الله الله اکبر چاغه زبح کو اذن بزا کای نه کو او بیا چې کمنو وسیرو سپاکاوې پای کې سره وتا غوت اوفو سو شو چې څنګه سليمان عليه السلام غوت واچولا ا کاکاګانو سلوټ کوتا هو هو د سليمان دی ا چې چا په پیسه کولا مزدوری کولا هغه وته ډایرکو یې چې موږ نه غلطی شوی دا موږ ته پاتانا هغه ته تاسو څه پاتاو بس دا خوشی هرغه پار تخبه نه کیناس نو بس ولقد والقینا علی کرسی جسدا بیا دې موږ په جوسه په سو غرزولا په تخته باندې تخ باندې او ثم انا بیا راو ګرځید الله تعالی بیا ودا سن کوما دا چې ګارډر نشینو اخر څه بشي لگا دا ګارډر دې ګارډر لوی ګارډر دې دروغ دی شیطان دے پیغمبر شکل نشی جوڑو لے فائن شیطان لا یتمثل بی نبی علیہ السلام فرمائی دا خبر شکم دنو دروغ دا روح المانی ذکر کے اللہ اکبر هذا بہتان عظیم خازم ذکر کے لا یصح ما نقلہ الاخباریون لا يصح ما نقله الاخباريون صحیح نه دی آغا چې قصه گو خلکو نقل کړي دي دا وی نه دی صحیح خازن وی مدارک وی فمن اباطيل اليهود فیض الباری وی سالورم جلد سالوختم صفا فكله كذب عظيم لا اصل له قرطبی وی دا صحیح نه ده سمرقندی وی لا یصح صحیح نه ده قاسمی وی دا صحیح نه ده وی وهذه كلها خرافات موضوعه مكذوبه لم یصح اسنادها قط سندونه صحیح نه دي دا روایت صحیح نه دي غلطه خبره دا آیات معنا صدا صحیح معنا یوکم ولقد فتنا سليمان یقینا ازمی حکمنگا سلیمان علیہ السلام باندی والقینا علی کرسی جسدن سنبانا بو جی سلیمان یو مانا کی جی سلیمان علیہ السلام ہوئی مخ کی دا آسانو دا جنگ دا مال ذکر شو نو سوی چیر مالا فوج پکار دی سو پکار دی فوج سل بی بیانی وی بی جزو بننش پا دا طول سرا ملاویگم پیغمبر لاللہ جنتی پیغمبری طاقت ور کردی انو زبر طول سر ملاویگم داغین و مال اللہ یو یوزی را کی او اصل مجاہدین با زما بخپل دستی خپل فوج بمی پا زبان مبارک انشاءاللہ را نغلل پا جب مبارک انشاءاللہ را نغلل انشاءاللہ ایر شو کال پس دیوی بی بی بچهو شو اغام نمگڑ گنتے القین علی کرسیه جسدن نمگڑ بچهو شو ثم باناب سلیمان علیہ السلام اللہ تو واپس شو چې زما په خلی انشاءاللہ نور آغلی دار دیو جنو نشو دا ذکر کہ نیلوس ابراہیم اللہ فرمائی چې دا خبر په خپل ځای صحیح ده د سلیمان علیہ السلام دا واقعیتونه یو واقعی دا بخاری صدا ذکر کړی دا خو تفسیر دا آیات کریمه نه دی دا دی آیات تفسیر نه دی آغی فرمائی چې دا آیات تفسیر دا دی سلیمان علیہ السلام په ملکی حالات ډیر پریشان و پا ملکی حالات اسو دیر پریشانو یهود سازشی قومو او دیر سازشو نو بیکول دیر زیاد سازشو نو بیکول باہرم سازشو نو او پا ملک دن نمسو سازشو نو باہرم سازشو نو او پا ملک دن نم سازشو نو سلیمان علیہ السلام دا سازشو نو سوچو نو انتہائی پریشانو تو دیر زیاد کمزورشو دور بیمار شو بس د خوځیدونو القینا علی کرسیه جسدن او غرزو مونږ دی سلیمان لرا په تخت د باندې او تشه جوسا ثم انا بیا په الله رحم کو او صحت خپل ځای لراغه واپس شو رجاء الی حال صحته او ګره د مملکت د فکر او د سوچ د وجنا سلیمان علی السلام باندې ازمی خراغله ډیر بیمار شه او الله رب العزت ول بیا صحت سکو نصیب خوشی دیم درما دادا چې د دو په کمانډرانو کې او په نایبانو کې زنو زایرو ته گورنران لګلو پای کې زنو خلکو بغاوت کو تی طاووس نوم یو سو هغه څه کړو بغاوت په یو ځای باندې قبضه کړو چې دا زما حکومت ته دې ځای باندې زما سره حکومت ته او دا ځای به زمای نه یو ناشنا سړی بیکار سړی په حکومت باندې څه کړو